حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ طلباء و اساتذہ یوں تو کئی ماہ تک اپنے گھر بار سے دور اپنا شہر چھوڑ کر جامعہ میں موجود ہیں، اور وہ دن جن دنوں مدنی مرکز انہیں کام دے رہا ہے وہ دن ان کی چھٹیوں کے ہیں، اگر ان دنوں میں بھی یہ گھر نہ جائیں، چھٹی نہ کریں، تو پھر یہ کب جائیں گے؟ کیا یہ چھٹیاں کرنا ان کے لیے ضروری نہیں؟ یہ غور کر لیں کہ ہمارا گھر جانا اپنے نفس کے لیے ہے یا کسی دینی تقاضے کے ماتحت ہے، اگر دینی تقاضے کے ماتحت ہے کہ حق طلب ہی ہو رہی ہے کسی کی، جب تو ظاہر ہے کہ اس پر کوئی الزام نہیں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، نفس جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ گھر چلے۔ اب دیکھو نا، 2 سال سے بقرعید میں گھر سے باہر، ملک سے باہر رہتا ہوں، تو میرے بھی بال بچے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں عید اپنے وطن میں کروں، اپنے گھر میں کروں، بال بچوں کے ساتھ کروں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، نہ الحمدللہ نہ کبھی پہلے میں نے تنخواہ لی دعوت اسلامی سے، نہ آئندہ لینے کا ارادہ ہے الحمدللہ۔ میں تحریری کام کی وجہ سے یہاں پاکستان میں تحریری کام نہیں کر پاتا، ملاقاتی ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، اگرچہ ہر وقت میں نہیں ملتا لیکن وہ کھڑے رہتے ہیں گلی میں، پڑے رہتے ہیں، تو یہاں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، یہ مدنی مشورہ، وہ مدنی مشورہ، تو مدنی مذاکرہ آ گیا، تو یہاں تنظیمی ترکیبیں بھی ایسی ہے کہ میں اپنی تحریری کام کے لیے وہ مناسب وقت نہیں نکال پاتا، تو میں نے ملک سے باہر یہ ترکیب رکھی، تو میں اپنے تحریری کام کی وجہ سے میں نے یہی غور کیا کہ میں وطن میں چلا جاؤں، اپنے گھر میں عید کروں، اس پر غور کیا کہ وہاں میرے جانے کی حاجت کیا ہے، تو سامنے ہی آئی کہ میرا نفس کہتا ہے کہ ادھر چلے، ادھر عید کا مزہ آئے گا، جہاں میں رہتا ہوں وہاں تو صحیح بات ہے عید کا اتنا پتہ بھی نہیں چلتا، جس طرح ہمارے یہاں رونقیں ہوتی ہیں تو عید کی وہاں نہیں ہوتی، تو اب نفس چاہتا ہے کہ رونقوں میں جاؤں، آخرت کا کوئی فائدہ ان رونقوں میں نہیں ہوتا، عام طور پہ جو ہمارے رونقیں ہوتی عید کی، تو اس لیے میں پھر فیصلہ یہی کرتا ہوں کہ مجھے میں یہاں رہوں گا تو کچھ دین کا کام کروں گا، کچھ تحریری کام کروں گا جو قیامت تک کے لیے ان شاء اللہ ثواب جاریہ کا باعث ہوگا، اور وہاں جاؤں گا تو یہ میرا وقت جو ہے وہ رونقوں میں گھوم ہو کر رہ جائے گا، تو اس لیے میں قربانی کے دنوں میں قربانی دے دیتا ہوں، 2 سال سے تو یہ ہو رہا ہے، آئندہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، تو اس لیے اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے، اساتذہ یا طلباء جو بھی ہیں، کہ اگر واقعی ان کا عذر ایسا ہے کہ ان کے نہ جانے سے کوئی شرعی نقصان ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہاں رکے گے، یہاں رکنا بھی میں سمجھا ان کے دیہاتوں میں یا ان کے گاؤں سے زیادہ باب المدینہ میں رونق ہوتی ہے بقرعید کی، اسی طرح جو دیگر شہروں کے اسلامی بھائی ہیں، سب مرکز الاولیاء کے ہوں، مدینۃ الاولیاء کے ہوں، سردار آباد کے ہوں، جہاں جہاں کے طلباء اساتذہ ہیں، سب اپنے اپنے شہروں میں رہیں یا پڑھتے ہیں، اور اپنے اپنے جامعات کے لیے اخلاقی فریضہ بھی ان کا کہ اس کو مضبوط کریں، اور یہ حضرات کھا لیں، اکٹھی کریں، اور زکوٰۃ فطرے کے بستے لگائیں، اگر زکوٰۃ فطرے کے بستے سب لگانا شروع کر دیں نا طلباء، تو صحیح بولتا ہوں، فطرہ تو آدمی کو دینا ہی دینا ہوتا ہے، جو ملا اس کو دے دیتے ہیں، ہمارے بستے کم ہونے کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا مالی نقصان ان مانو کر نفعے میں نقصان ہو جاتا ہے، اگر سارے اصل ذہن بنے اساتذہ کا ذہن بنے تو طلباء کا بن جائے، اب استاد صاحب کو ہی اگر نہیں کرنے کھالے کٹے اور چندے کے بستے پر وہ شرماتے ہیں، وہ طالب علم کو کہیں گے نہیں ظاہر، تو اس طرح وہ دعوت اسلامی کی محبت کے لاکھ بلند بانگ دعوے کریں، ان کے عمل سے ان کا پول کھل رہا ہے کہ ان کو کتنی محبت ہے، کہ مدنی مرکز ہاتھ جوڑتا پاؤں پکڑتا ہے اور یہ استاد وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتا ہے، پھر بھی ہم تو ان کے آگے ہاتھ باندھ کر ہی وہ لگے رہتے ہیں، تو اب یہ کہ ہمارے جذبات ان کو سمجھ جانا چاہیے، العقل و تکفیر اشارتوں کے قلبی طور پر مرکز کتنا ان سے مطمئن ہے، متفق ہے، کتنا مشفق ہے، یہ سمجھ آتی ہوگی سب کو، تو اس لیے استاد اگر ذہن بن گیا کہ میں نے بستہ سنبھالنا، میں نے قربانی کی کھالوں کے جو بھی جہاں مدنی مرکز میری ذمہ داری لگائے گا وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے، تو اس کے سارے شاگردوں کو نفسیاتی طور پر بھی وہ ترکیب میں لائے گا کہ اس کو یہ ان کی ضرورت پڑے گی. تو اس طرح اگر یہ اساتذہ ترکیب میں آ جاتے ہیں، ناظمین ترکیب میں آ جاتے ہیں، تو طلبا آٹومیٹک ترکیب میں آ جائیں گے، اور پھر 5 کروڑ روپیہ ان کے لیے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، یہ خود کفیل ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ دعوت اسلامی کے مزید مدنی کاموں کے لیے یہ ہماری مالی طور پر مدد کرنے کے لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. آئندہ ہم دعوت اسلامی کے تمام مدنی کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے بن کر امیر اہل سنت کے سکون قلب کا ذریعہ بنیں گے. عزوجل میرے مرنے کے بعد بھی یہ تعاون جاری رہنا چاہیے، یہ میرا فورے ور آپ کی خدمت میں التماس ہے، ہمیشہ کے لیے جب تک آپ جیے مدنی مرکز کی اطاعت کرتے رہیں اور یہ چندے اور کھالوں میں حصہ لیتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.